چی دا زڑا درد مستا پا مینا واخیس چی ستا جنت مزما پا مینا واخیس چی دا زڑا درد مستا پا مینا واخیس چی ستا جنت مزما پا مینا واخیس نو دا دنیا او آخرت خائستا اللہ ستا مینا محبت خائستا نو دا دنیا او آخرت خائستا اللہ ستا مینا محبت خائستا چی دا زڑا درد مستا پا مینا واخیس چستا جنت میز ما پوی نو اخیس چی دا زڑا درد میستا پا مینا واخیس چستا جنت میز ما پوی نو اخیس نو دا دنیا او آخرت خائستا اللہ ستا مینا محبت خائستا نو دا خائستا چی دا زڑا درد مستا پا مینا واخیس چستا جنت مزما پا مینا واخیس چی دا زڑا درد مستا پا مینا واخیس چستا جنت مزما پا مینا واخیس چی دا زڑا درد مستا پا مینا واخیس چستا جنت مزما پا مینا واخیس چی دا زڑا درد مستا پا مینا واخیس چستا جنت مزما پا مینا واخیس نو دا دنیا او آخرت خائستا اللہ ستا مینا محبت خائستا نو دا دنیا او آخرت خائستا اللہ ستا مینا محبت خائستا نو دا دنیا او آخرت خائستا اللہ ستا مینا محبت خائستا نو دا دنیا او آخرت خائستا اللہ ستا مینا محبت خائستا فابتدا د ژوند رازی و امرابا فانتها د ژوند رازی امرابا فابتدا د ژوند رازی و امرابا فانتها د ژوند رازی امرابا فقربان کی شهادت خائستا اللہ ستا مینا محبت خائستا فقربان کی شهادت خائستا اللہ ستا مینا محبت خائستا چی دا زڑا درد مستا پا مینا واخیس چستا جنت مزما پا مینا واخیس چی دا زڑا درد مستا پا مینا واخیس چستا جنت مزما پا مینا واخیس نو دا دنیا او آخرت خائستا اللہ ستا مینا محبت خائستا نو دا دنیا او آخرت خائستا اللہ ستا مینا محبت خائستا چی دعا گانی او زاری درتا کلم دا گول وجود با اس ڈالی درتا کلم چی دعا گانی او زاری درتا کلم دا گول وجود با اس ڈالی درتا کلم داستا یادونا او صفت خائستا اللہ ستا مینا محبت خائستا دستا یادونا او صفت خایستا اللہ ستا مینا محبت خایستا چی دزل درد مستا پا مینا واخیس چی ستا جنت مزما پا مینا واخیس چی دزل درد مستا پا مینا واخیس چستا جنت مزما پوینا واخیس نو دا دنیا او آخیرت خایستا اللہ ستا مینا محبت خایستا نو دا دنیا او آخیرت خایستا اللہ ستا مینا محبت خایستا لوگئی چشم او تا پیدا کلم دیدار دیو کلم او لیقا پیدا کلم لوگئی چشم او تا پیدا کلم دیدار دیو کلم او لیقا پیدا کلم رات را کلی دنیا مت خایستا اللہ ستا مینا محبت خایستا رات را کلی دنیا مت خایستا اللہ ستا مینا محبت خایستا چی دزل درد مستا پا مینا واخیس چستا جنت مزما پوینا واخیس چی دزل درد مستا پا مینا واخیس چستا جنت مزما پوینا واخیس نو دا دنیا او آخرت خایستا اللہ ستا مینا محبت خایستا نو دا دنیا او آخرت خایستا اللہ ستا مینا محبت خایستا تزول جلال دلو الى یقی معبود بر حقید خدای لا یقیم تزول جلال دلو الى یقی معبود بر حقید خدای لا یقیم ستالر خوان هدایت خایستا اللہ ستا مینا محبت خایستا ستالر خوان هدایت خایستا اللہ ستا مینا محبت خایستا چی دزل درد مستا پا مینا واخیس چستا جنت مزما پوینا واخیس چی دزل درد مستا پا مینا واخیس چستا جنت مزما پوینا واخیس نو دا دنیا او آخرت خایستا اللہ ستا مینا محبت خایستا نو دا دنیا او آخرت خایستا اللہ ستا مینا محبت خایستا ستا لارخوان هدایت خایستا اللہ ستا مینا محبت خایستا قلم را واخلم او مندلیکم مبارک توری معلوم دلیکم ستا لارخوان هدایت خایستا اللہ ستا مینا محبت خایستا قلم را واخلم او مندلیکم مبارک توری معلوم دلیکم چی دزل درد مستا پا مینا واخیس چستا جنت مزما پا مینا واخیس چی دزل درد مستا پا مینا واخیس چستا جنت مزما پوینا واخیس نو دا دنیا او آخرت خایستا اللہ ستا مین محبت خایستا نو دا دنیا او آخرت خایستا اللہ ستا مین محبت خایستا شہاب عاشق دی پخایس خایستا اللہ ستا مین محبت خایستا شہاب عاشق دی پخایس خایستا اللہ ستا مین محبت خایستا چی دزڑا درد مستا پا مین واخیس چستا جنت مزما پوینا واخیس چی دزڑا درد مستا پا مینا واخیس چستا جنت مزما پوینا واخیس نو دا دنیا او آخرت خایستا اللہ ستا مینا محبت خایستا نو دا دنیا او آخرت خایستا اللہ ستا مینا محبت خایستا